أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسما شفارا 177 نمبر آیات. دا شعیب علیہ السلام قوم دیتا قوم مدینم وی اصحاب الایکہ ورطا ام وی ایکا زنگل تمویلی شی او پا زنگل کی یو خاص ونوا چی دے خلکو دا اغی ون عبادت کو اغی تا بین ایکا وی پا دے وجہ باندے دا اغی خلکو تے اصحاب الایکا وی شعیب علیہ السلام اللہ پاس دے قوم تراؤلے گا اور پا دے قوم کے پناب تول کے کنیو کہ چانے بے سو اغشتل نو دیر بے اغشتل اور چی ورکول نو کم بے ورکول اور پا لارو کے بشو کے تا ام ناسو نو دے قوم تا شعیب علیہ السلام وعظ و نصیحت کو کہ پناب تول کے کمی زیادے مکوے چالے چسا ورکوے نو پورا ورکوے کم ورکوے کچانا اخلے پورا والا زیاد ما اخلا شکا مکوا نالو کے مکینا دا قوم وطوئی زمان خفل مالے چسا کونا آگا وکو دے کسا سکار دے زمان خفل مال لیو چه سطح که کون تصرف اختیار من سرگی او تی لبی لمن دا خفل مال دا تصرف نمانی که چه دا سی کوا و دا سی مکوا دا خو دیرو خیاری استهزا ان و توی تا او خیاری انکا لانت الحریم الرشید دیر صبر والی و دیرو خیاری تیرا قدر عزت نہ کو سوکے و پوری کو نہ دے قوم مالے اللہ پاک عذاب را وستو اور ٹول تباہ و برباد شو نہ دے قوم عذاب چو نہ پدے طریقوں چے دیرا سخت گرمی شورو شنا پا کمرہ کے دلنا خلق دتاونا تنگشو پا تاخانوں کے و پسمستوں کے دا گرمینا تنگشو پا سوری تنگشو پنور تنگشو دے زنگل طرف تا اوریا زراغ للا او دب اوریا دا چا خلقوں کتن وے اس بنا دب اوریا زنا باران اوشی دا گرمی با کمشی اور ٹول قوم پشری کبانے دا زنگل دی اوریده تا راجم شو او دا باران پا زیر آغی نبیا اور را اوریده او طول خلق تباه و برباد شو. كذب أصحاب الأيكة المرسلين نسبت دروغ كلب زنگل والو پیغمبران تا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كم وقت جديته فرمائل شعيب عليه السلام ألا تتقون آيات صدع اللان أن يريغي يعني او يريغي إني لكم رسول أمين بے شک زتا فتا پیغمبر دا اللہ یما امین امانت گر یما فاتقوا اللہ و اطیعون پس دا اللہ نا او یرے گا زمان خبر او منے وما اسألکم علیہ من اجر سوال لکم لتا سنا فَدِ تَبْلِيغُ وَعَذُوا نَسِيَتْ بَعْنِ مِنْ عَجْرٍ صَدَ عُجْرَتُ اِنْ عَجْرِيَا نَبِ عُجْرَتُ وَبَدَ لَزَمَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مَگر پر رب العالمين بعننا اَوْفُ الْكَيْلَا مُرَبِّ مَعْنَ وَرْكَوِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُغْفِرِينَ او مکے گئے تاس نقصان ورکولو والانا خلقو تا نقصان ورکو ان کے مجھوڑے گئے او فلکہلا پورا پیمانہ ورکوے چچالسا ورکوے نو پورا پیمانہ ورکے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ او مکے گئے تاس دا نقصان والاو ما چاہتا نقصان ورکولو والا مجھوڑے گئے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ او طول کرے پنیغ طلبانے تلکن کمی زیادی مکوے نیغ طلبانے ورکول کرے معاملاتو کے خیانت مکوے بے انصافی مکوے چانا اخلی نو پورا اخلی نو دا ورکول وقت ام پورا ورکول اکا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ مکہ ملے خلکتا اشیاءہم داغوی سیزنا کہ چالس سودا وغیرہ ورکے نو کم مورکوا کہ آواز دسیر کے نو پکلو مورکوا بعضی بندہ آواز کئی لس روپے سیر لس روپے سیر سیر آوازیوں کو گاٹ کے ورکے چی پلس روپے سیر وہ سیتلہ کی ہوتا کان ایک دن آگا کلو کی لی نو دا دوکہ دا سیپا کلو خرصے کو لس روپے کلو او آئے کنا ولی ویچے لس روپے سے اور کے پا کلو نو دا دوکہ دا دا کارم کوا دا کلو آواز کوا او دا رنگے سودا گاس سکولو دا پارا مزیدارا غد غد سودا خشتا چیز را راکا گی او چی کلک گاس بیا جوڑا سرو کی تی دم را سودا راکا نبیا بل سوار کے اکلا غط غط الوگان دیوالی تی نجول کری وی پا گاڑی کے پراتوی غط غط الوگان سری در راکا گی چی دیر کلی واو علم اللہ سرو پیسے ویزیو سیر راکا آقا چی تلا علم اکلا نوارو وارو غزانو وارو وارو منیری پا کے واتے دام دو کرا چننے پچارس پینولی شی پوستکی تلر کولی شی او ندل پا خوراک کے سرد پوستکی خون درکن یہ شوئے دام دو کرا دو مر آدھے چیز آگا پوستکی نجودا کی دا منیری پا مقدار دا غوست پا مقدار نما خطر اخکلی کی پدے دکار جھولا را چاہ گئے اور اس کو بیا غزان و منیری ورکے دادو کرا یہاں دیکھ انسپیکشنوں نو افسران تا پوست کئی کی سقو راک در کئی وی وات آر یو ایٹنگ ہاں تاوی کی وی آر ایٹنگ پوست کھیکٹ پوٹیٹو What is posticated potato? So if potato will be on your farm, postage is a lugan. Posticated potato. Now that for the telekit is a maniri, what is that a posticated potato? Doka kolmatawa. The cut a lugan can of cut bakar say, Al-Kahawala, Karsan, Wala, Ukhaya, Jacket, at the very feather in the Dervish. Father, you can eat. That's a shade of Farakanary. The population are a rare, or what's up to your telling it to your own shame of revolution. The back to Katawama, Patelaki, Kamezyate, Makawa. Wazanke, Kamezyate, Papemaraki, Kamezyate, Makawa. پخو پا خرابو که کمیزی آتی مکوا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ مَكَمْ هَوَي خَلْقُ تَا سِزُنَ دَبِي وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مَجَرْ دَي پَزْمَكَ كِ فَسَادْ كَوُنْكِ وَاتَّقُ الَّذِي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي هو يريد أخي اللانا خلقكم ستعصوا فيدا كريه والجبلة الأولين أو بخواني خلقهم فيدا كريه تعصوا فيدا كريه تعصوا نمق قومهم فيدا كريه قالوا إنما أنت من المسحرين دي قوم شعيب عليه السلام طويل إنما دي شكت أنت تو من المساحرين ده جادو كريشونه فتا جادو شوه ده دماغ ده كارنه كي ماذا الله وما أنت إلا بشر مثلنا نيت مجر زمن پشان بشره عام صري وإن ظنك لمن الكاذبين بشك من قطابان خيال و گمان كو لمن الكاذبين تتد دروغ جنونه فأسقط علينا كسفا من السماء بصرا أغرض وطمنغ باني كسفا من السماء يوتوتا أسماننا إن كنت من الصادقين كتيرت درشتين ني عذاب عذاب أروخ ياني يوتوتا أسمان رو غرض و قال ربي أعلم بما تعملون قال شعيب عليه السلام ربي أعلمه زما رب خبردار دي بما فعل سبحانه تعملون كتاسكم عمل كوي الله قويه كده كم جرم فبدل كي كم وقت صداور كي صبر صداور كي چاله ور كي فده الله قويه لا زما كار مره زما كار داره كي صرف تا خبر كم كي خلاف شريعت كارونا مكوا شاید كي عذاب راشي گرفتار شي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة فذيقون نسبة دروغ كشعيب عليه السلام تا فكذبوه شعيب عليه السلام تا دروغ جنوي فأخذهم فسؤولي وذيقون لرا عذاب يوم الذلة عذاب دا أغي سوري ودا أوريا دا دروازي أوريا زراغ للا هذا أغينا أور را أوري دو لاند پزمت زلزل را لا بل برم پی اور را غی او یو حیبتناک آواز دا جبرائیل علیہ السلام پی را غی اغیر سر حضور نو چو دل طول قوم تباہ و برباد شو فا اخذهم پس اولی و جیل را عذاب و یوم الظلال دا اوریز والا درود دا اوریز درود عذاب انہو کان عذاب یوم عظیم بے شک دا عذاب دا غیر لوئے روزے رہے دا دیرے لوئے روزے دا حیبتنا کے روزے عذاب ان فی ذالک لآیا بے شک پدی کی نشانی دا قدرت اللہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین نبی اکثر دبی ایمان لوڑن کے وان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک استا پروردگار لهو العزيز ام دي زبردست دي الرحيم رحم والا دي وانه لتنزيل رب العالمين بشكل قران لتنزيل رب العالمين نازل كلي شوي دي رب العالمين ده طرفنا القران نازل يدل ده رب العالمين ده طرفنا نزل به الروح الامين نازل ايدي لرا روري دي القران لرا الروح الامين معتبر فرشتا روح الامين جبرائيل عليه السلام امانتكر روح امانتكر فرشتا نازل ايدا قران الروح الامين فاك معتبر فرشتا على قلبك تافضل مبارك بانه لتكون من المنذرين دير قارك شيط من المنذرين دير أورون كنا پیغمبر منذر نذير ير أورون كي جبرائيل عليه السلام دا الله عظيم كتاب دا پیغمبر عليه السلام فضل مبارك بانده النازل او دا پیغمبر عليه السلام فضل مبارك كي الله طاقت واچو كي دا عظيم امانت واخلي هذا فضل مبارك تا قرآن تا او انت بجمع كده پیغمبر علیہ السلام اولنا اخر پوری طول قرآن فیاد ازدکره دی او جبرائیل علیہ السلام تا او روله دی على قلبك فدی زربان لیده تنازل شنو طول زرده وویده طول ذره ده تفویشو او ده ذره ده قرآن زان سر محفوظ کو على قلب کلفز که یو اشاره را که نازل ایدل ده وحی ده ده توکی فیتو احادیث مبارک کرازی که سلسلت الجرس ده وحی نازل ایدل که بشوروشو نداس مسلسل آواز براتا لك جرس تكلنجيجي نو دا جرس تكلنجيدل ديكي برك نلجيجي مسلسل وي بنديدل منوي او بل دا آواز دا هر طرف اوليديشي ايو خاص طرف نموي نو دا وحي آواز دا هر طرف نبب پیغمبر علیه السلام اوليده او مسلسل بو قلب جبرائيل علیه السلام دا انسان پا شکل کے مخامق شو پیغمبر علیہ السلام سره خبر اکللی او دا سی وحی دا پیغمبر علیہ السلام تا آسان وا جبرائیل علیہ السلام دا انسان پا شکل کے مخامق بشو خبر بے کوری پیغمبر علیہ السلام با اوری ری کل کل صحابه کرام و بم جبرائیل لی دا او خبر بے اوری ری او کل با تصرف آنلی وحی راتلا او سوک بلی دینی شو نو دا دو کیفیت لی محققین پا دیکی فرق دا سکی که دارون بلی حالت که پیغمبر با دا بشریت نقوت ملکیت طرف تا بوروری دا او بدن با طول معتل شو پا بدن با اوریدل نکیدل صرف روحی قوت او قلبی حواس اغی با کار کو او دا ظرف اغوگو بانده با دا وحی آواز اوریدل دا ظرف سرگو بے پرشکلی دلا او دا ظرف قوتنو بانده دا علم بے اغشتو محفوظ کو بے پیغمبر د بشریت نه اوت ملکیت ته وروړېده د فرشتو صفت ته وروړېده نو دغه وخت کې بشري اندامونه دا به معطل دویم حالت په دې کې فرشته جبرائیل هغه به د انسان په شکل کې شو بشریت ته به راوړېده نو پیغمبر علیه السلام به بشری اندامونو باندے پستر کو لیدل کول پخوا کو بے اوریدل کول اور فضل بے پویا حاصل ہونا دا مخینے وحی کہ پیغمبر علیہ السلام با ملکیت تا ورورے دا با پیغمبر علیہ السلام تا گرانوا ہوا اشد علیہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا کیفیت ما تا گرانو ذکا دا بشریت نہ بے ترقیو کا ملکیت تا با ورورے دا دا فرشتو صفت تا با ورورے نزل به الروح الامین نازل ایدی قرآن لرا روح الامین پاک روح جبرائیل علیہ السلام معتبر فرشتہ على قلبك فضل مبارك لتكون من المنذرين دیل فارت تیر اورون کشی بلسان عربی مبین قرآن نازل ایدی جبرائیل تاتا بلسان عربی فعربی زبان مانی مبین خکارا فصیح جبا عربی دا را قرآن پا عربی زبان کے پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام رو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بے شک دا قرآن لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ پقوانو کتابونو کے دے لکلے شوے دے پقوانو کتابونو کے دے دو مطلب جوڑے گی پکوانو پیغمبرانو پر کتابوں کے دا پیغمبر علیہ السلام اور دا قرآن پیشن گوئی وا سرد کا حریفاتو پکوانو کتابوں کے اس ہم دا پیغمبر علیہ السلام اور دا قرآن خوشخبریں اور پیشن گوئی اشتہ اور دا مطلب ہم کی نیشی کہ دا قرآن دا اکثر مضامین دا ان دق شانتے پخوانو کتابونو کی لکلی اجمالا یا تفصیلا پخوانو کتابونو کی خصوصا دا توحید مسئلہ پا تمامو کتابونو کی یو شانتی رہا اللہ یو دا رسالت مسئلہ پا تمام ازمانی کتابونو کی یو شانتی رہا پیغمبران برحق معاد دا مسئلہ تمام ازمانی کتابونو کی یو شانتی رہا پس دمرگ جندن حق دے جنت او دوزخ شتا نہ پڑے رہا تمام پیغمبران اور تمام آسمانی کتابوں اتفاق وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بے شک دا قرآن لکھلے شوئے رہے پقوانو کتابوں کے اولم یکن لہم آیتاً أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية آية نشتدوي لطار النشاني عن ذا خبر يعلمه كفوي كدوي لرا علماء بني إسرائيل ذا بني إسرائيل عالمان كفوي كي بني إسرائيل عالمان كفوي دل كدا قرآن أمغا كتاب دي كم التوراة إنجيل كي پیشن گوئی شویلا کم چه موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام مخ کے خوشخبری ور کرلا نو بعضی دے یہود و عالمانو کارا اعلان اکو او بعضی پخپل خاص مجلسونو کے ددی اقرارو کچنا قرآن حق دے او بعضی انصاف پسند دخل علم پا بنابانے مسلمانان شو لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تو خلاصہ دا کہ یو انصاف دار بندہ جداغ پذلک دا حق طلب وی دا اللہ نے یری گی لگا دا فردات کافی نشانی دا کہ دا بنی اسرائیل و عالمان مو قرآن حق لے دا نور مذہبون عالمان پخپل دل کے دا قرآن دا حقانیت پویا لری اگر چھ سوجہ باننے پس اللہ لچ باننے اقرار بانا کی اولم یکن لہم آیتا آیا ندد دید پارا دا نشانی أن يعلمه علماء بني إسرائيل في خبر ورقي دا قرآن دا حقانية عالمان دا بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين لكافر بوين پیغمبر علیہ السلام تو اسے تقو فعربو کلیر فشیح و بلیغی نستا فصاحت و بلاغت تسوکرسی نا ودا کتاب تا دزان پختل جول کلیری تم عربی او قرآن عربی لی پس دزان دے جول کلیری حال دارے جدا قرآن اعجاز دے حد ترسے دلیلی کہ تمام انسانان او تمام پیریان دا اول نتر اخر را جمشی نا دا قرآن دا سورتن پشان یو سورت جوڑو لیشی کنی تر قیامت اکیل اندی کسو کے جوڑی جوڑ دیشی نیشی جوڑو لی نو شاید چی پی دا خبرو کی چی کدا قرآن پا عربی پیغمبر نوے نازل او پا یو عجمی بانے نازل شن منگ بمانے لیو گورا دا عجمی سڑے دے سنگا فصاحت سر قرآن پا عربے کی وی لبیا با من من لیو اللہ وی کفرس کا پا یو عجمی پا یو دا سکس دا عربے تلفظ قدرے نشکولے کدا قرآن من پا اخل نازل کرے وی ام بڑے کافرتن بیا انکار کرو قرآن عربی او چه پچه ها نازل ده ناغه ده عجلی نمانو ده ده ده خبره کولا چه نمانه نخوی بد او بانه بسیاره او ولو نزلنا علا بعض الاجمین کچر من نازل کره ویده قرآن پا بعض عجمیانو بانه غیر عربی خلقو بانه فقرأه عليهم جادر عجمي لصل ودا قرآن فد عرب باني ما كانوا به مؤمنين نجيب في يقين نوكره كذلك سلقناه في قلوب المجرمين كم خلقت مجرمان لي دا قناهن عادتي اغو اختلتوا القوتنا فالشرارتك لدي اللہ انتے پڑی ورسط کرے دی او دا شرارت او دا انکار والے دے زرکت لک کرے دی کذارک سلکنا ہو فی قلوب المجرمین امدارنگ دا حق نا انکار شلولی دی من پذرون دا مجرمانو کے پخوان دا مجرمانو پذرک دا خبر را روان دا کہ حق بمنینا انکار باتی نکی او بعض مفسرین وی سلک نہ ہو پدے کہ دا زمین قرآن طرف پر آجی آگے یعنی من دا قرآن دا مجرمان و پذلک ورننیز تنے او دا زرن اخدق ہوئی گی تدا دا اللہ کلام دے دا بشر کلام ندے خود دا زد دا وجی پی ایمان نروری کذالک سلک نہ ہو امدارن دا قرآن ورزے کردے من فی قلوب المجرمین دا مجرمانو پذلکے نو دا حقانیت یقینی راغل دے خود پخلے اقرار نکی لا یؤمنون به بی ایمان نروری پدے قرآن حتی یرول عذاب الالیم کہ بی اوین دردناک عذاب فا آخرت کے دردناک عذاب پخل استرگو اوینی نو بیا بے امنی نو بیا دا منلو سفیرہ ایمان بالغیب معتبر دے ایمان بالمشاہدہ معتبر نرے یادا زنکدن پا وقت عذاب علیم راشی او دوی اوی منی او بیا ویچ اس ایمان رو رو نو بیا قدق وقت توبہ و ایمان قبلی گنا فیعتیہم بغتتن وهم لا يشعرون فتراشي تويتا دردناك عذاب بغتتنا ساطا اشانك عذاب راشي وهم لا يشعرون او دی پویم نوی ناسافا پسر عذاب راه محلت پکی نشتا دا توبه موقع پکی نشتا فیا اتیهم بغتتن پسر عشدی تدا عذاب ناسافا فهم لا يشعرون او دی پویگی نبی خبرنی فیقولون فزیوائی هل نحن منظرون آیا من تب انتظار اکلیشی آیا من تب محلت را اکلیشی اس محلت نظر کی گی آفا بعذابنا يستعجلون آیا زمن عذاب پتلوار بانگواری آفا بعذابنا يستعجلون آیا دی زمن عذاب گواری و پتلوار گواری افرأيت ان متعناهم سنين خبر راك ماتا ان متعناهم سنين فكر من ذي لمهلة ورك كلنا فيدور لورك متعناهم من فيدور كذيت سنين كلنا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون جارا شدويت اغعظات شدكم وصر وعدك والشلاء ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فكار برانشي دبي ما اغنى عنهم دبي وفكار رانشي ما اغس كانوا يمتعون دبي دب فيدا ورك ولشلا لا فكلوا لكي فيدا وغشتي او عذاب راشي دب وتفيدا ونرسي وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون من نبی حلاک کرے من قریت یو کلی والا پر کلو بانے اللہ وی عذاب میں روستے دے خب پہ عذاب من دا سے نبی روستے کہ دوی دینا خبر ہوئی بلکہ مخت پیغمبران بر آگنی اگوی با دوی پوی کلی وی بیا با دوی نی منے لنو عذاب با پیراشن وما اہلکنا من قریت من نگی حلاک کری سکلی والا الا لها منذرون مگر دید پارا یر او رون کی پیغمبرانو ذکر دا یاداش دا پارا وما کننا ظالمین او نیو من ظلم کون کے اللہ وی پچابا نے ظلم کون کے من نیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.